w tym miejscu może się korkować. Odblokowano natomiast dolnośląski odcinek Piątki, Strzegom, Kostomoty. Na 390 km po wypadku droga była zablokowana. Już nie musimy korzystać z objazdów trasami lokalnymi. A jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o sygnały. Nasz numer telefonu 2273, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 kwietnia, już minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ma w nim rocznica śmierci Jana Pawła II, problemy na kolei we Francji i wyprowadzenie niedźwiedzia z miasta w Wielkopolsce. Słowa Jana Pawła II są dewizą polskiego rządu, pisze w rocznicę śmierci papieża premier. Mateusz Morawiecki zacytował na jednym z portali społecznościowych wystąpienie Ojca Świętego z Sejmu z 1999 roku. Jan Paweł II mówił wtedy, że służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. Dziś mija 13 lat od śmierci Jana Pawła II. Hasłem tegorocznych obchodów rocznicy są słowa papieża wypowiedziane podczas inauguracji pontyfikatu. Wtedy Karol Wojtyła kilkakrotnie wezwał wiernych do tego, aby się nie lękali. Były sekretarz Jana Pawła II i emerytowany metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz w rozmowie z Polskim Radiem wspomina, że w ostatnich chwilach papieżowi czytano Pismo Święte, a następnie odprawiono mszę świętą. Jego śmierć była wielką ewangelizacją i do tego chcemy wracać, żeby przeżyć ten dzień, a także żeby się przygotować na nasze przejście do domu Ojca. Kardynał Dziwisz, który w sanktuarium Jana Pawła II odprawił dziś mszę świętą, dodawał, że mimo upływu 13 lat od śmierci papieża jego postać nie przestaje przemawiać, inspirować i wskazywać dróg życia. Z okazji rocznicy śmierci świętego koncerty i spotkania religijne odbędą się dziś wieczorem m.in. w Krakowie, Wadowicach, rodzinnym mieście papieża oraz w Warszawie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W 2014 roku Jan Paweł II został uznany za świętego. Nazywany papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Nie żyje Winnie Mandela, żona legendarnego bojownika o zniesienie apartheidu i pierwszego czarnoskórego prezydenta RPA Nelsona Mandeli. Miała 81 lat. O śmierci Winnie i Mandeli poinformowali jej współpracownicy. Kiedy w czasach apartheidu Mandela przez 27 lat przebywał w więzieniu, Winnie była jego rzeczniczką i działaczką Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Także jej nie ominęły represje. W 1967 roku władze RPA aresztowały ją na półtora roku. Tysiące Francuzów mogą mieć problemy z powrotem ze świąt. Za godzinę dwudniowy strajk rozpoczynają kolejarze. To pierwsza z serii akcji protestacyjnych pracowników francuskich kolei państwowych zaplanowanych na najbliższe 3 miesiące. Kolejarze buntują się przeciwko planom reform, które w ich dziedzinie zdecydowany jest wprowadzić rząd. Nie chcą tracić licznych przywilejów, między innymi takiego, że nowo przyjęty do kolei państwowych pracownik ma zapewnione zatrudnienie do końca życia. Tymczasem władze przekonują, że zmiany są konieczne ze względu na potrzebę polepszenia warunków przewozu pasażerów, ograniczenia spóźnień i wdrożenia nowych inwestycji. Do optymizmu co do utrudnień, na które muszą się jutro i pojutrze przygotować podróżni, nie skłaniają słowa dyrektora SNCF Guillaume Pepi. Sprawę trzeba postawić jasno. Każdy podróżny musi się poważnie zastanowić, zanim wyruszy w drogę. Bardzo mało pociągów wyjedzie w trasę. Albo trzeba przełożyć podróż, albo zastanowić się nad innym środkiem transportu. Ograniczenia będą znaczne. Dość powiedzieć, że na niektórych liniach podmiejskich będzie całkowicie wstrzymany ruch pociągów, a superszybkie ekspresy TGV mogą kursować z częstotliwością 1:8 przewidzianych normalnym rozkładem jazdy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec jeszcze barwny korowód przebierańców, który przeszedł przez podgnieźnieńskie Czerniejewo. Słomiany niedźwiedź prowadzony przez kominiarza, bociana i dziada z babą to już tradycja. Dziad z babą przede wszystkim zabawiają przechodniów. Rozdajemy ciasteczka dla dzieci. A co w zamian? Bo widzę zamian? Puszeczka, tak? Tak, w zamian prosimy o jakieś małe datki. Ciasteczko proszę. Jakie przebierańcy robią wrażenie na mieszkańcach? Pozytywne. Zawsze panowie przebierają się za panie. Jestem pierwszy raz. I jakie wrażenia? Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Taka tradycja lokalna. Tak. Widzę, smarują, sadzą, ale widzę wesoło jest. Tak, jak co roku. Według regionalistów słomiany niedźwiedź symbolizuje zimę, którą mieszkańcy wyprowadzają poza miasto. To był serwis Trójki.

9 minut gry w Krakowie na Reymonta 0-0. No i Lech Poznań chce dopaść drużynę z Łazienkowskiej, chce dogonić Legię Warszawa 0-0 w Krakowie, 0-0 w Szczecinie, tam Pogoń gra ze Śląskiem Wrocław. A dodajmy, że jeśli Wisła wygra dzisiaj, to już na pewno zagra w rundzie mistrzowskiej. W zakończonych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Piastem Gliwice 1-0, a Zagłębie Lubin również 1-0 pokonało Jagiellonię Białystok. Teraz patrzę jeszcze na portale społecznościowe, podobno Mariusz Pawełek powiedział, że sparaliżowała nas ta fantastycznie przygotowana murawa. Powiedział, że pół żartem, pół serio, ale chyba mógł sobie darować takie komentarze. Tyle Mariusz Pawełek, a my posłuchamy naprawdę dobrej piosenki. Bez zmian, jeżeli chodzi o spotkania w Poznaniu i Szczecinie, w Krakowie i Szczecinie, Wisła remisuje z Lechem 0-0, podobnie jak Pogoń ze Śląskiem. A teraz już obiecany motorsport, bo w ubiegłą sobotę zakończył się sezon FIM Mistrzostw Świata Super Enduro. Był on wyjątkowy z wielu powodów. Jakich? O tym wszystkim opowie w swojej relacji Mateusz Fusiarz. Emerytura. Przedwczesne zakończenie kariery przez Tadeusza Błażusiaka pod koniec 2016 roku było może nie szokiem, ale na pewno sporą niespodzianką dla fanów Tadiego, bo po pierwsze formy to mu nie brakowało. Po drugie, wiek też pozwalał na jeszcze kilka dobrych lat rywalizacji. Ale decyzja była podjęta i legenda enduro odstawiła motocykl. Mijały dni, tygodnie, miesiące i nic nie zapowiadało jakiejkolwiek zmiany zdania. Podczas corocznej imprezy Red Bull 111 MW zadałem tatkowi pytanie. Dlaczego już ta emerytura? To spokojnie jeszcze mogłyby być zawody na najwyższym poziomie. Oczywiście, wiesz, zrobiłem krok do tyłu w zeszłym roku, po prostu tego potrzebowałem. Minęło prawie 10 miesięcy. Troszkę odżyłem, troszkę się odświeżyłem i o to chodziło. Zobaczymy, co będzie dalej. Czyli nie wykluczasz ewentualnego powrotu? Wykluczyć nigdy nie wykluczałem, ani też nie podpisywałem, prawda, że nigdy nie wrócę, ale nie mam żadnych planów. Na razie odpoczywam i cieszę się, że patrzę na wszystko z drugiej strony. Nadzieje kibiców jednak odżyły. I faktycznie, zaledwie 3 miesiące później, tuż przed startem nowego sezonu Mistrzostw Świata, gruchnęła informacja. Tadi wraca. A jak przystało na powrót wielkiego mistrza, zrobił to w sposób spektakularny, wygrywając od razu pierwszą rundę w Krakowie. No na pewno to jest coś, czego chyba nie da się zaplanować. W zeszłym roku, jak powiedziałem, że to jest koniec, naprawdę był dla mnie koniec. Naprawdę odszedłem, naprawdę nie jeździłem, naprawdę się nie ścigałem. Zostałem oczywiście z moim teamem, pracowałem po drugiej stronie, pomagałem przy różnych eventach, byłem tam jako ambasador. Pomagałem też w rozwoju motocykli i tak dalej. A w drugiej połowie roku, jak wyszedł pomysł stworzenia nowych mistrzostw West, czyli World Enduro Super Series. Miałem być jej częścią po drugiej stronie, ale zdecydowałem, że nie mogę tego ominąć i że chcę pojechać, chcę mieć fan z jazdy i chcę być tam na zawodach i ścigać się z ekipą. Tylko że West rozpoczyna się dopiero w maju, a Tadi dalej ścigał się w Mistrzostwach Świata. I była to rewelacyjna i pasjonująca rywalizacja, szczególnie z Codym Webbem z USA i Billym Boltem z Wielkiej Brytanii. Poprzez zawody w Riesie, Maladze i Bilbao właśnie ta trójka dostarczała kibicom najwięcej emocji. Between Blasusiak and Billy Bolt. Bolt is like, three down! At the start finishing line, Blasusiak got clipped by Billy Bolt. Cody Webb's down as well. Wszystko miało rozstrzygnąć się przed 2 dniami w Lidköping w Szwecji. Tadi do Webba tracił zaledwie 17 punktów i mistrzostwo wydawało się realne, a zawody układały się świetnie. Tadek systematycznie odrabiał stratę, aż do feralnego drugiego biegu, gdzie zawiódł motocykl, a szanse na wywalczenie tytułu przepadły. Disaster! Suspension trouble for Tadi Blasusiak. Not only would he fall, he would be out of the race. He was incredibly upset. Co więcej, w ostatnim biegu Polak musiał walczyć o obronę drugiego miejsca właśnie z Billym Boltem. Jak się okazało, młody Brytyjczyk wydarł tatkowi wicemistrzostwo. Czego też bardzo mu gratulujemy, bo był to jego debiutancki sezon w Mistrzostwach Świata. Co by nie mówić, tytuł drugiego wicemistrza FIM Super Enduro wciąż robi wrażenie. Ale Tadek po swojemu, skromnie. Król wrócił. Powiedziałeś to ty, ja wróciłem i robię swoje i mam fan z jazdy. Oh, Cały czas patrzymy na to, co dzieje się w Krakowie i w Szczecinie i na razie niewiele się dzieje. 0-0 zarówno w jednym meczu, w meczu Wisły z Lechem, jak i w meczu Pogoni ze Śląskiem. A teraz w trzeciej stronie medalu czas na taki szerszy blok żużlowy. Zaczynamy od Macieja Janowskiego. Ten w zeszłym roku zdobył drużynowo wicemistrzostwo Polski z Betardem Spartą Wrocław i zajął indywidualnie czwarte miejsce w klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix. W tym roku ma być jeszcze lepiej. Medzik jest już w pełnym treningu. Pierwsze treningi mamy za sobą, więc już ten głód jazdy jest coraz większy, ponieważ już spróbowaliśmy troszeczkę, więc czekamy na delikatnie lepszą pogodę, która umożliwi nam lepsze przygotowanie torów w Polsce. Szukacie pogody, rozumiem. Tak, dokładnie. No, byliśmy w Gnieźnie, gdzie padał śnieg, więc to jeszcze zdecydowanie nie jest pogoda, w którą ja lubię jeździć na motocyklu. A na motokrosie w Hiszpanii? Jakie warunki panowały? Idealne? Zdecydowanie, tak. Mieliśmy tam 17 stopni, czasami temperatura dochodziła do 22, więc w momencie, kiedy w Polsce jest minus 10, to przeniesienie się w taki cieplejszy klimat wywołał duży szok w naszych organizmach i wcześniej, jak byliśmy zdecydowani zostać tydzień, zostaliśmy 17 dni, więc jak najbardziej na plus. Jak wiadomo, że Ferajna zabiera krosówki i wyjeżdża do Hiszpanii, to już wszyscy od razu łapią się za głowę, co tam się będzie działo. Ty w zeszłym roku Obojczyk, w tym roku kostka Piotrka Pawlickiego. No ale co, tak bywa. Co tam się w ogóle z Piotkiem stało? Niefortunnie przeleciał jedną ze skoczni, wylądował na płasko, nie na zeskoku, więc bardzo mocno mu dobiły amortyzatory i w tym momencie złamał nogę. Tam nie było żadnego upadku, więc bardzo pechowe, niefortunne zdarzenie, więc na pewno motocross jest dosyć niebezpieczny, ale dzięki tym motocyklom możemy się przygotować dużo lepiej do jazdy na naszych motocyklach. Który to twój sezon będzie? Chyba i 11, dlatego może na koniec sezonu zrobimy jakieś opóźnione dziesięciolecie albo coś w tym stylu. Zleciało to bardzo szybko i pamiętam, jak jeszcze parę lat temu, będąc juniorem, mówiłem, jeszcze mam 3 lata juniorki, więc skupę czasu, a teraz będę jechał 6 sezon jako senior, więc no leci bardzo szybko. Jak to się zmienia postrzeganie twojego ciała, twojego przygotowania, twoich możliwości? Już wszystko to masz pewnie pod dużo większą kontrolą. Tak, zdecydowanie. Z tym doświadczeniem i z latami przygotowuję się bardziej świadomie. Czego najbardziej nie lubisz w przygotowaniach? O, szczerze mówiąc, chyba nie ma czegoś takiego, ponieważ od paru lat ta świadomość już jest tak duża tego, co robimy, że po prostu podchodzę to do tego jak do swojej pracy, ale też chcę być jak najlepszym zawodnikiem i wiem, że muszę codziennie rano wstać i iść biegać. Później muszę zrobić coś innego, muszę pilnować jedzenia i nauczyłem się po prostu tak funkcjonować, więc jest to też bardzo zdrowy tryb życia, który też mi bardzo odpowiada. Same plusy, wiadomo, w młodości było trochę inaczej, gdzieś tam byłem większym chyba leniem trochę, ale to też nie wyglądało tak, że nic nie robiłem, więc z latami zdecydowanie ta świadomość jest dużo większa. A dużo jest w tym życiu sportowca, żużlowca wyrzeczeń? Na pewno tak, na pewno jest dużo wyrzeczeń, ponieważ często chciałoby się ze znajomymi wyskoczyć albo skoczyć w końcu na jakieś wesele rodzinne, których od początku mojej kariery było ileś tam, a ja nie byłem na ani jednym, więc takich rzeczy troszeczkę brakuje, ale jest to moje życie i temu podporządkuję każdy dzień. Przyzwyczaiłem się do takiego życia. To też kolejny sezon cyklu Grand Prix jako stałego uczestnika, oprócz tego Liga Polska i Szwedzka. Powiedz, jesteś gotowy, żeby zostać mistrzem świata? Na pewno jestem gotowy, żeby o to walczyć. Mam tego świadomość i jestem na pewno gotowy w 100%. Na pewno w motorsporcie nie składa się tylko zawodnik na to, żeby zostać mistrzem świata, ale też jeszcze parę rzeczy. Z roku na rok mój team jest coraz lepszy. Ja mam większe doświadczenie, moi mechanicy mają większe doświadczenie. To na pewno będzie nas tylko przybliżało do tego. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Święta wielkanocne, o których musiałem ci przypomnieć. Jak wyglądają, powiedz, święta w waszym domu? Siadamy razem przy jednym stole do śniadania. Lokalne produkty, jak różne kiełbasy i szynki. Ty nie jesz mięsa przecież. No ja nie jem mięsa, ale widzę, jak moja rodzina się zajada. Jest bardzo przyjemnie i my jesteśmy bardzo zżyci ze sobą, więc spędzamy te święta z uśmiechem. Ale wyobrażam sobie, że ci bracia w lany poniedziałek na siebie rano patrzyli, to tam wiadra wody leciały, co? No w lany poniedziałek jest zawsze tak to pierwszy w stanie. Ten wygrywa ten dzień, tak można powiedzieć. Zdarzało się, że ojciec wrzucał mamuśkę do wanny z zimną wodą, więc mam ten plus, że ja mieszkam na pierwszym piętrze. Jeżeli ktoś zbliżał się do mojego mieszkania, ja to będę widział i po prostu poświęcę go święconą wodą. Maciek, wszystkiego w takim razie dobrego na nowy sezon. Pierwszy mecz z Lesznem jedziecie, o ile oczywiście będą dobre warunki. Tak, dokładnie. Tak jak zakończyliśmy poprzedni sezon, tak zaczynamy kolejny i Leszno przyjeżdża do Wrocławia, więc mam nadzieję, że choć też delikatnie im się odwdzięczymy za ten finał. Dużo radości z jazdy, no i wesołych świąt. Ja też dziękuję bardzo za rozmowę i na pewno chciałbym życzyć wszystkim kibicom i słuchaczom radiowej Trójki wszystkiego dobrego i wesołych świąt. Prosto z Wrocławia, gdzie mieszkasz na co dzień. Dokładnie tak. Z wegetarianinem Maciejem Janowskim rozmawiał wegetarianin Adam Malecki, ale to nie koniec tematów żużlowych. Już za moment będziemy rozmawiali z Tomaszem Dryłą z MC+. Porozmawiamy o rozpoczynającym się w najbliższy weekend sezonie Ekstraligi. Let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. Mind, use your power. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. From heat, the electric one, does the shock you see? He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes man are made of the same things. Freedom, freedom, freedom, freedom. To zanim o żużlu, to jeszcze o piłce. Kraków, Kuba Niziński, mecz Wisły z Lechem Poznań. Gol! Rzut wolny dla Białej Gwiazdy. Carlitos, 30 minuta. Wisła prowadzi z Lechem Poznań 1-0. Przymierzył, wyciągnął ten metr w oczach. No i tę miarkę i przyłożył piłkę. Był koło niej także Mitrowicz, ale to właśnie Carlitos ładnie przymierzył, ta piłka zakręcona nad murem, mimo że zawodnicy Lecha wyskoczyły w górę, wpadła w samo okienko. No i mamy 1-0 dla drużyny Białej Gwiazdy. 1-0, 30 minuta gry. Ale mieliśmy nosa. Kuba Niziński skomentował gola dla Białej Gwiazdy. Rzeczywiście fenomenalne uderzenie Carlitosa. 21 gol w sezonie. Kapitalne. Prawie w okienko wpadła ta piłka. A teraz już rozmowa z ekspertem NC Plus Tomaszem Dryłą. Witaj Tomku. Witam serdecznie. To była ustawka z tym golem, że tak weszło? Niemalże. My potrafimy tak zagrać. Słuchaj, dobrze pamiętam, że jeszcze kilka lat temu Ekstraliga Żużlowa zaczynała się właśnie w lany poniedziałek. To tak jak kiedyś była taka tradycja. No tak, przez wiele lat tak to funkcjonowało. Nie wiem, czy klimat na to pozwalał. I no słynny Andrzej Chuszcza, który jeździł prawie do 50, zawsze w lany poniedziałek z taką specjalną sikawką, psikawką, jajeczkiem wszystkich oblewał w Parku Maszyn. To był taki miły obrazek. Później przejął to Patryk Dudek z Falubazie Zielona Góra. Także rzeczywiście żużlowe tradycje w lany poniedziałek jak najbardziej są okej. Okay. No to teraz my tak symbolicznie zacznijmy ten sezon. Bo wygląda na to, że na szczęście pogoda pozwoli na rozpoczęcie sezonu No, o czasie. Wszystko na to wskazuje. Miał być memoriał Edwarda Jancarza wczoraj, ale nie dało się jeździć w Gorzowie. Ale do ligi tydzień. Tydzień w Speedwayu to jest dużo. Nie wszyscy pewnie ma się poprawiać pogoda, ma być coraz cieplej. Tak, to nie znaczy, że jak 2-3 dni będzie ciepło, to już będzie okej, bo przygotowanie toru dla siebie tutaj w kontekście gospodarzy to jest dłuższy proces. Ale pojadą, no może przez to będzie bardziej nieprzewidywalnie. No dobra, to już zakończmy ten kącik pogodowy. Tak. Sezon rusza w najbliższy piątek, tytuł broni Unia Leszno, a jak wiadomo, obrona tytułu to sztuka w lidze żużlowej, niezwykle skomplikowana i często kończy się walką o przetrwanie i utrzymanie. No i powiedz, jak będzie tym razem? Coś takiego przewidujesz, czy absolutnie nie, że Unia jest, będzie zaczęła w czubie i skończy w czubie? Znaczy, zasady nie przewiduję w ogóle, a w żużlu całkiem, natomiast ciężko sobie wyobrazić, żeby Unia miała jakikolwiek problem z zajęciem miejsca, no nie bójmy się, 1-2, bo to jest mistrz, który się wzmocnił, a nie osłabił i ma skład kompletny w każdej formacji, w formacji liderów, w formacji tak zwanej drugiej linii, w formacji juniorskiej, to jest zespół maszyna i myślę, że jeśli nie będzie kataklizmu, to nie ma szans, żeby tam nie było playoffów i to jest bardzo taka stonowana prognoza. Ale ja zacznę bez kontuzjowanego Piotra Pawlickiego. Duża strata będzie na początku sezonu, jak uważasz? Na pewno duża. Pewnie większa dla samej Unii, większa dla samego Piotrka może niż dla Unii, bo Unia sobie poradzić powinna przynajmniej, mimo tej straty. Natomiast Piotrek, jak już wejdzie w sezon, to wejdzie bez tego całego okresu przygotowawczego, bo wejdzie po 6-7 tygodniach siedzenia tak naprawdę w domu. I to dla niego pewnie będzie jeszcze problem, bo nawet kiedy wróci, no to nie będzie na tym samym poziomie, czy na tym samym etapie rozjeżdżenia, walki, co pozostali, więc kciuki za Pitera, a Unia raczej sobie poradzi. A drugi z ubiegłorocznych finalistów, Betard Sparta Wrocław, też bardzo mocna ekipa, tak się przynajmniej wydaje na papierze, Maciej Janowski, który przed chwilą był na naszej antenie, Max Frick, czy oczywiście Ty Wolfenden. No jasne, tam jest kilkukrotny mistrz świata Wolfenden, tak jak mówisz. Jest Milik, który poza tym, że zapuścił jakieś absurdalne wąsy zimą i wygląda naprawdę jak na mistrzostwa świata w brodzi i wąsach, bo jest coś takiego, to jeździ z roku na rok lepiej i jest ze stałą ekipą. Kiedy mówię o mechanikach, kiedy już sobie to ustabilizował, to naprawdę jest progres sezonu na sezon. Wszyscy zostali, chociaż było różnie i stało to pod znakiem zapytania i powinien być Czech jeszcze mocniejszy, a już zaskakiwał bardzo solidnie w ubiegłym roku. No Maciej Janowski, który no jego klasy to nie trzeba nikomu tłumaczyć, przedstawiać. Bardzo mocna rezerwa także, no i mistrz świata juniorów w formacji juniorskiej, także może być powtórka finału, nikt pewnie nie powinien temu zaprzeczać, a będziemy już ją mieli na otwarcie, bo na inaugurację Wrocław mierzy się z Unią Leszno, fantastyczne widowisko w ubiegłym sezonie i teraz z takiego bardzo wysokiego C zaczynamy, także liga myślę, że będzie kosmiczna. A skoro wspomniałeś o Unii Leszno, informacja sprzed kilkudziesięciu minut. W supermeczu Fogo Unia Leszno wygrała z Kar Gwarantem startem Gniezno 47-43. Świetnie spisał się Jarosław Hampel. 9 punktów. To porozmawiajmy trochę o transferach. Powrót Jarka do Leszna. No, to jest najciekawszy transfer w tym, nazwijmy to, okienku. Myślę, że tak. Myślę, że jeden z najmocniejszych. Po pierwsze z uwagi na rangę i format zawodnika, który po pierwsze nie często zmienia kluby, bo on się lubi przyzwyczaić. A wraca do Leszna, z którym rozstawał się parę lat temu w no, niezbyt przyjaznych okolicznościach. Natomiast no, na pewno jest to potężne wzmocnienie. Odszedł Grzegorz Zengota, który z kolei wrócił do swojego macierzystego klubu, do Zielonej Góry. No ale przyszedł Jarek Hampel, nie ma też Duńczyków, nie ma Kildemanda, nie ma Pedersena w ekipie Unii Leszno, ale oni mieli wkład w ten tytuł naprawdę bardzo znikomy. Nikt nie jeździł wcale, a Kildemand dokładał tam czasem po dwa, czasem po jednym punkcie, także to jest jeszcze mocniejsza drużyna moim zdaniem. Inne ciekawe transfery? O rany, no przejście Przemka Pawlickiego na pewno do GKM-u Grudziądz, ciekawa sytuacja, a z kolei do Stali Gorzów, którą Przemek opuścił, Szymon Woźniak, który tor w Gorzowie uwielbia i dobrze mu się kojarzy, bo tam zostawał młodzieżowym indywidualnym mistrzem Polski, tam zostawał mistrzem Polski seniorów indywidualnym, także na pewno jest to obiekt, na którym powinien być mocny. To chyba te najważniejsze, najfajniejsze ruchy, no i wzmocnienia Włókniarza Częstochowa, czyli przejście Lindgrena. Tam też może być ciekawie. Włókniarz może być takim czarnym koniem? Jak najbardziej. i jeśli byśmy sobie odpuścili na chwilę zawodników, to myślę, że przede wszystkim trener Marek Cieślak, trener kadry narodowej i włókniarza Częstochowa, człowiek stamtąd, tam urodzony i tak jak ostatnio mówił w materiale, który miałem przyjemność robić na antenę Sport Plus, że on się na tym stadionie nauczył chodzić, jeździć i tak naprawdę oddychać i wie o nim wszystko i wie o tym torze wszystko i ma kapitalne podejście do zawodników i zrozumienie u nich, co może być ogromną siłą tej drużyny. Jak słyszę Marka Cieślika, to mam wrażenie, że on po prostu wie wszystko, bo pan taki wyrasta na takiego mentora dla tych nawet wszystkich. Nawet wyrósł. Wszystko nie, ale co jest najfajniejsze, to on sam to przyznaje i sam wie. Może nie mówi tego w mediach publicznie, ale on wie, że nie wszystko mu w życiu wyszło żużlowo, nawet w tej karierze trenerskiej były porażki, natomiast na pewno jest człowiekiem, który je analizuje i wyciąga trafne wnioski, a to co zdobył, no to byśmy musieli do rana rozmawiać, także na pewno jest to człowiek orkiestra dobry na swoim stanowisku. Cykl Grand Prix. Znowu zobaczymy czterech Polaków. Patryk Dudek, Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik i Przemek Pawlicki. No to zapytam śmiało, no kogo stać z tej czwórki na tytuł Mistrza Świata? Każdego. W żużlu i w Grand Prix to stać każdego, naprawdę. No może poza dwoma nazwiskami. Faktycznie czterech Polaków zostaje. Nawet nazwiska zostają te same, bo wyleciał Piotrek Pawlicki, ale wskoczył do Grand Prix jego brat Przemek, który z tej czwórki będzie miał pewnie najtrudniejsze zadanie, no bo to będzie jego pełny sezon pierwszy w Grand Prix. Maciej Janowski już okrzepł i myślę, że on sam sobie zdaje sprawę i powinien sobie zdawać sprawę, że to jest czas na medal przynajmniej, bo debiutowali 2 lata temu z Marzlik i skończył z medalem. Dudek debiutował, skończył z medalem. On w tym Grand Prix, Maciej Janowski, jest już dłużej. Wygrywa turnieje fantastyczne i potrafi naprawdę zachwycić, ale nie zbliżył się do tej trójki w klasyfikacji generalnej i sam doskonale wie. I takie już powinny być oczekiwania kibiców. Tego się nie bójmy, że ten medal ma być. Kto poza Polakami pewnie powie, że Jason Doyle? A czort wie! Bo to jest australijska dusza i wszystko może się wydarzyć w tej głowie, chociaż wydaje się, że mentalnie to jest potwór, bo stracił tytuł 2 lata temu na ostatniej prostej i wydawało się, że to może go podłamać, że nie wiadomo jak zareaguje, a on tak jakby nigdy nic się nie stało, przyjechał za rok i opędzlował to w stylu fenomenalnym. Także głowę na pewno ma do żużla odpowiednią. Może właśnie Ty Woffinden, wraca Niki, nie wierzę, żeby walczył o tytuł Mistrza Świata Niki Pedersen, aczkolwiek oglądanie go na torze, a może jeszcze bardziej w parku maszyn, kiedy tam latają klucze, kaski, buty i części motocykla, to jest ogromna przyjemność i to jest sól, esencja żużla. No zapowiada się na pewno ciekawie, tych kandydatów będzie kilku. Lindgren, który też się wykaraskał po poważnej kontuzji, zapowiada, że to będzie jego sezon, wielu tak zapowiada, będzie weryfikacja i to jest najciekawsze. Jeszcze tak powoli kończąc, bo kiedy przyszedłeś tutaj do studia, to powiedziałeś, że trzeba jeszcze raz powiedzieć o tatku Błażusiaku. No koniec. Powiedz, jak 1,5 roku temu ogłaszał przejście na emeryturę, to już wtedy przewidywałeś, że to jest takie trochę czcze gadanie, że wróci jednak na swoje, bo uwielbia tor, uwielbia się ścigać, uwielbia rywalizować? Nie byłem pewien, czy do Super Enduro, czy do tej swojej flagowej dyscypliny. Wiedziałem, że coś będzie robił, bo wiem, że dla niego wysiedzieć 3 dni w domu to jest rzecz niemożliwa. Fajnie, że wrócił do tego. Zaczyna się niedługo nowy projekt, zupełnie oddzielne zawody, których jeszcze nigdy nie było. World Enduro Super Series i tak naprawdę na nie Tadek szykuje się bardzo mocno, a częścią kontraktu było to, żeby wrócił do serii Super Enduro. No i wrócił w sposób fenomenalny. A możesz też tak powiedzieć, czym się różni te Super Enduro od Super World Series, o których wspomniałeś? Super Enduro to są zawody halowe, rozgrywane no, naszą zimą, czyli gdzieś tam od grudnia do końca marca najczęściej, rozgrywane w hali pod dachem, w ciepełku względnym, natomiast World Enduro Super Series to będzie cykl najciekawszych, najfajniejszych, najbardziej wymagających zawodów ekstremalnego enduro, gdzie wyścig nie trwa już 6 minut plus okrążenie, tylko trwa kilka godzin, gdzie na starcie staje czasem 1000 chłopa, a kończy na przykład 9, bo to są takie zawody, że na wyniszczenie i na przetrwanie. 8 najciekawszych rund całego świata będzie tworzyć taki jeden cykl, który wyłoni po prostu największego kozaka, gościa, który jest w stanie no udowodnić to, że jest najbardziej wszechstronnym specjalistą od jazdy po bezdrożach na świecie i trzeba Tatkowi kibicować, bo to będzie wielka rzecz. A transmisja sobotnia i to jak... No powiem tak, ja to była sportowa porażka, bo o tym słuchaliście Państwo na pewno w materiale. Ja jechałem pożyczonym samochodem, w którym nie potrafiłem włączyć radia niestety, ale to była... Tadek przegrał, tak? Walczył o złoto, był najlepszy i to złoto by wyrwał, bo jechał jak diabeł. Pecha. Tak. ale miał pecha. Natomiast to była najbardziej naładowana pozytywnymi emocjami transmisja, jaką miałem okazję w życiu przeżyć do tej pory. I kontakt, i SMS-y, wiadomości od ludzi, którzy mu kibicowali, którzy oglądali, którzy go wspierali i przeżywali ten pech. Był niesamowity i przekazałem to dzisiaj tatkowi, bo rozmawialiśmy długo, on też się bardzo z tego cieszy. Mocne przeżycie dla niego, ale myślę też, że dla kibiców i dla świata enduro super sprawa, bo no nie wszystko zawsze się udaje, to jest sport, natomiast walczył jak lew. To jest sport, dziękujemy. Dzięki. Tomku. Nie wiemy, czy Tadeusz Bażusiak lubi Guns N' Roses, ale wiemy, że ty bardzo. Lubi żużel, mocno, ogląda wszystkie rundy, czasem też pisze SMS-a w trakcie Grand Prix, gdzieś tam w Wandorze ma dekoder NC+, poważnie mówię, i typuje, on lubi typować. No i Lindgren to wygra, bo to sąsiedzi w Wandorze. Także Guns N' Roses na pewno dla Tomka Dryby, nie wiemy, czy dla Tadeusza Bożusiaka. Zapytam go, zapytam, dzięki. Zapytaj, dzięki. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let Kuba Niziński, Kraków, zmiana wyniku. 1-1, rzut karny, Lech Poznań, Gytkier naprzeciwko bramkarza Questy. No i ten wyciąga się, ale Gytkier uderza potężnie koło prawego słupka. No i mamy remis, 1-1, 43. minuta meczu. To oznacza, że oj, będzie się działo tutaj w drugiej połowie. Kto wrzuci szybciej wyższy bieg? Kto przyspieszy? Kto jeszcze zaatakuje w tej pierwszej połowie? 1-1 w Krakowie. Świetny utwór, przyznasz. Świetny. Jeszcze idealnie pasujący do klimatu. Żużla, super enduro. A nawet tego, co dzieje się na boiskach w Krakowie i w Szczecinie, bo zmienił się wynik nie tylko w Krakowie. Pogoń prowadzi ze Śląskiem Wrocław 1-0. Gola strzelił Spas Delew. A teraz już tenis. Najlepsi tenisiści świata przez ostatnie 2 tygodnie rywalizowali na Florydzie. Jedną z największych niespodzianek w Miami sprawiła Agnieszka Radwańska, eliminując w trzeciej rundzie rozstawioną z numerem 1 Rumunkę Simonę Halep. Wśród kobiet w finale wygrała Amerykanka Sloane Stephens, wśród mężczyzn jej rodak John Isner. Zawodom z bliska przyglądał się Jan Pachlowski. Agnieszka Radwańska w rozmowie z trzecią stroną medalu zdradziła, że nie miałaby nic przeciwko, żeby nie zdążyć do domu na Wielkanoc. Warunkiem było dostanie się przynajmniej do półfinału. Niestety się nie udało. Jeszcze przed wylotem do Polski najlepsza nasza tenisistka opowiedziała nam o swoich świętach wielkanocnych. Jeżeli tylko jest okazja, to sama lubię coś polskiego mieć za granicą i jak jest tylko gdzieś polski sklep, to zawsze do niego wybieramy, a tym bardziej jak są święta. Szczerze mówiąc, takie mam więcej smaków, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, ale lubię tak jak do koszyczka się daje taką typową polską kiełbasę z chlebem i to zawsze podjadam, jak wracam z kościoła już z święconki, więc to przeważnie jest takim pierwszym posiłkiem, już wręcz pójście do domu, więc chyba bym postawiła na taką typową kiełbaskę. Przechodzimy do spraw sportowych. Agnieszka Radwańska w Miami odpadła w czwartej rundzie, gładko przegrywając w dwóch setach z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Krakowiankę zapytaliśmy, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że jesteśmy właśnie świadkami zmiany pokoleniowej w żeńskim tenisie. Do głosu dochodzą młode, 20-letnie zawodniczki. Na pewno, tutaj to widać, chociażby tak w INOS, ale też na każdych innych turniejach. Mnóstwo jest dziewczyn, które nie mają jeszcze 20 lat, a grają naprawdę bardzo dobrze i dużo Rosjanek i Amerykanek, więc gdzieś tam czuć tą zmianę pokoleń i czuć, że od samego dołu te młode dziewczyny naprawdę prezentują już światowy poziom i grają z takim doświadczeniem, jakby były już na turze same po 10 lat, a dopiero zaczynają, więc konkurencja jest bardzo duża i widać, że tenis idzie w taką stronę, że no już nie ma prostych, łatwych meczów już od samego początku. Wszystko jedno, kogo się wylosuje, czy się wylosuje chociażby nawet dziką kartę. Czasem bywa też tak, że jest to dziewczyna, która naprawdę jest bardzo groźna, więc to na pewno nie może nikogo lekceważyć. W damskim finale triumfowała Amerykanka Sloane Stephens, która w dwóch setach 7-6-6-1 pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Stephens jest piątą tenisistką ze Stanów Zjednoczonych, która wygrała w tych zawodach. Mam nadzieję, że przełamałam się w Miami po nie najlepszych dla mnie ostatnich miesiącach i że utrzymam na dłużej dobrą dyspozycję, mówiła po finale zwyciężczyni ostatniego US Open, której rzeczywiście wyjątkowo się nie wiodło. Co ciekawe, Amerykanka jest bezbłędna w pojedynkach, które decydują o wygranej w całym turnieju. W Miami grała szósty raz w finale prestiżowych zawodów i szósty raz wygrała. Wśród mężczyzn najlepszym okazał się rodak Steven John Isner, który pokonał Niemca Aleksandra Zwerewa 7-6, 6-4, 6-4. To coś niesamowitego, co osiągnąłem. Ten turniej jest kawałkiem historii tenisa. Nie wyobrażałem sobie nawet, że kiedyś zagram tu w finale i że go wygram. To wspaniałe. To bezsprzecznie najlepszy moment w mojej karierze. Turniej w Miami przejdzie teraz do historii, jeżeli chodzi o lokalizację, gdzie był rozgrywany. Z przepięknie położonej wyspy Key Biscayne przeniesiony zostanie do innej części miasta, dokładnie na stadion Hard Rock, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywają futboliści NFL Miami Dolphins. W Stanach Zjednoczonych zostają jeszcze dwie polskie tenisistki, singlistka Magdalena Nett i deblistka Alicja Rosolska. Obie wystąpią w zawodach w Charleston w południowej Karolinie. Ciepło pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu z Miami. Jan Pachlowski. A my ciepło pozdrawiamy Janka Pachlowskiego. Skończyły się pierwsze połowy spotkań w Krakowie i Szczecinie. Wisła remisuje z Lechem po 1, a Pogoń wygrywa ze Śląskiem 1-0. A teraz zaczynamy naszą wędrówkę po ligach zagranicznych. Na początku Anglia. Dziś gruchnęła wiadomość, że Alan Pardew nie jest już trenerem West Bromwich Albion. To paradoksalnie dobra wiadomość dla Grzegorza Krychowiaka, który był skonfliktowany z Anglikiem, ale w Premier League działo się znacznie więcej. A więcej o tym Adam Dąbrowski. Gerard! Corner taken, digs in! United score! Rooney! 66. minuta meczu Spurs-Chelsea. 2 for Ali, 3 for Spurs! Kropka na D stawia Ali, 3-1 dla Tottenhamu. Jest to historyczna kropka, bo ostatnim razem, gdy Tottenham wygrywał z The Blues na ich terenie, bramkę strzelał Lineker. Wczoraj na boisku ledwie 3 graczy z północnego Londynu było wtedy w ogóle na świecie. Przerwana passa 27 spotkań bez triumfu. Bardzo się cieszymy. Wiadomo, że kibiców zawsze takie czarne serie uwierają. Poza tym nasz występ był fantastyczny. Pokazaliśmy sporo charakteru. Mówi w BBC trener Pochettino, Spurs okopuje się w czołówce. Kluczowy komplet punktów pozwalający na umocnienie się w pierwszej czwórce i walkę do końca o grę w Champions League. Gracze z północnego Londynu nieźle radzą sobie w tym sezonie w derbach. Żadna stołeczna drużyna nie może się pochwalić takim bilansem. 5 zwycięstw, 1 remis, 2 porażki. To też dobry mecz dla Aliego, który przypomina się trenerowi reprezentacji, bo w ostatnim spotkaniu z Oranie wszedł na 25 minut, ale nie bardzo było go widać. Teraz zdobył 2 gole. A co na to wszystko trener Conte? Tottenham był skuteczniejszy niż my. To nie pierwszy raz. Już poprzednio mnóstwo naszych okazji nic nie przyniosło, bo brakowało nam wykończenia. Gwizdy i puste siedzenia. Kibice Arsenalu znowu demonstrują swoje niezadowolenie z postawy ekipy Wengera. Pierwsza czwórka możliwa już chyba tylko na papierze. Sezon może jeszcze uratować Europa League. A dość długo wydawało się, że meczu ze Stoke nie uratuje nic. Ostatni kwadrans przynosi jednak 3 gole. Dodajmy, że 2 ostatnie trafienia to rezultat 11. To był mecz dwóch różnych połów. W pierwszej byliśmy niezdarni, brakowało nam zęba, takiej mentalnej iskry, no i reagowania na to, co dzieje się na boisku. Druga odsłona już jest zdecydowanie lepsza, graliśmy z większym dynamizmem, podkręciliśmy tempo. A City? City robi to, czym zdążyło już nas w tym sezonie znudzić. Wygrywam tym razem z Evertonem na wyjeździe 3-1. A to oznacza, że do tytułu ekipy Guardioli brakuje tylko jednego zwycięstwa. Pierwsza okazja już w sobotę. Jest jednak haczyk, bo to będą derby. Jose Mourinho już pewnie obmyśla strategię. Dla Trójki z Londynu, Adam Dąbrowski. A w Niemczech wrażenie robią rozmiary zwycięstwa Bayernu z Borussią Dortmund i oczywiście hat-trick Roberta Lewandowskiego. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Hitem 28 serii gier miał być mecz Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Bawarczycy o krok od mistrzostwa i z perspektywą wtorkowego spotkania w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Sewillą. BVB po 12 ligowych meczach z rzędu bez porażki. Zapowiadało się ciekawie, ale szybko zrobiło się nudno. Bayern z armaty wystrzeliwał kolejne gole. 5 minuta Lewandowski, 14 Hames, 23 Miller, 44 Lewandowski i 45 Ribery. 5-0 do przerwy, a mogło być i 6, ale jedno z trafień nie zostało uznane, bo Ribery był na spalonym. Monachijczycy rozpędzeni niczym króliki Russella po przerwie zwolnili, ale zagrożeni nie byli nawet przez chwilę. A skończyło się 6-0, bo w 87 minucie wynik ustalił Robert Lewandowski, dopełniając przy okazji hat-tricka. Pierwsza połowa była dla nas niesamowita. Świetne tempo, dużo szans i gracze nastawieni na atak, ale też świetnie broniliśmy. Po pierwszych trzech golach było już jasne, że możemy dać show. W drugiej połowie kontrolowaliśmy grę, wiedząc, że przed nami kolejne mecze i musimy zaoszczędzić energię. Mówił po meczu Polak, który ma już 26 ligowych goli w sezonie. Tytuł króla strzelców jest niemal pewny. Bariera 30 ligowych trafień po raz trzeci z rzędu także osiągalna. W meczu Bayern-BVB w drużynie gości 90 minut rozegrał Łukasz Piszczek, ale nie było to jego wymarzone popołudnie. Miał duże problemy z Ribery i Alabą i rzadko wygrywał pojedynki. Fatalnie zachował się zwłaszcza przy bramce na 0-4, gdy wspomniany wcześniej Francuz minął Polaka niczym oldboya. Widać to w notach Piszczka w różnych tytułach. Najczęściej to bardzo niskie 5,5 bądź nawet najgorsze szóstki. Z kolei Bayern już o milimetry od mistrzostwa. 6 kolejek do końca i 17 punktów zapasu nad drugim Schalke 04. Königsblauen wygrali u siebie z Freiburgiem 2-0. 4 punkty mniej ma Borussia, za którą ściska. Trzy drużyny w odstępie 3 punktów. RB Lipsk, Bayer Leverkusen i Eintracht Frankfurt. Ale nie śpi także Hoffenheim. Choć traci 6 punktów do BVB, to nie przegrało 5 ostatnich spotkań, a w sobotę rozgromiło FC Köln 6-0. VfL Wolfsburg zremisował na wyjeździe z Hertą 0-0. W składzie Wilków oczywiście nie było Kuby Błaszczykowskiego, który w Polsce leczy się, by dojść do optymalnej formy na Mundial. Po raz pierwszy od ponad 2 miesięcy w pierwszym składzie VfB Stuttgart wyszedł z kolei Marcin Kamiński. Reprezentacyjny obrońca rozegrał jednak tylko 45 minut, a jego klub zremisował u siebie z Hamburgerem SV 1-1. Ekipa Polaka zajmuje 8 miejsce. W Hamburgu pewnie nikt nie wie, że istnieje taki klub jak Sandecja Nowy Sącz. Tymczasem idą w ich ślady. To już 15 z rzędu mecz bez wygranej. HSV jest ostatni w tabeli, do lokaty barażowej traci 7 punktów i widmo pierwszego spadku w historii coraz bardziej zagląda im w oczy. Dla trzeciej strony medalu Andrzej Grabowski, Polskie Radio. HSV jak nie ciecze, podobało mi się to. We Francji PSG zdobyło Puchar Ligi, drużyna z Paryża wygrała z Monaco 3-0. Po tym spotkaniu Dani Alves został najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii. W Bułgarii 2 gole Jakuba Świerczoka dla Ludogorca Razgrad, a we Włoszech 90 minut Linettiego, Zielińskiego, Stępińskiego i świetny mecz Milika. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Najpierw Bolonia u siebie urwała 2 punkty Romie. Rzymianom brak było skuteczności, a przede wszystkim kontuzjowanego belgijskiego wojownika Nainggolana. Padł remis 1-1. A potem Sassuolo, drużyna z 40-tysięcznego miasteczka koło Bolonii, zatrzymała Napoli. Włoscy fachowcy byli zgodni, nie można wygrać meczu, jeśli marnuje się 10 świetnych okazji bramkowych. Piotr Zieliński rozegrał cały mecz, bo Hamzik jeszcze odczuwa skutki kontuzji. Zdaniem Gazeta dello Sport wypadł dobrze, choć grał nierówno. Natomiast Arkadiusz Milik grał zaledwie przez ostatnie pół godziny, ale i to wystarczyło, by La Gazzetta uznała go najlepszym graczem Napoli w tym meczu. Polak pięknym uderzeniem przewrotką ustrzelił poprzeczkę, a sportowy dziennik napisał: jest tym napastnikiem, którego Napoli tak brakowało. Dominuje w polu karnym, czego filigranowy Mertens nie jest w stanie zrobić. Polak był bliski strzelenia bramki tygodnia. A wieczorem w meczu kolejnym